chcesz to złote, co mam, wszystko dam. Za kilka słów, które słyszeć chcę, a o których się po nocach tylko śni.